สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโศกทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ข้าพเจ้าก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังไม่ฟังธรรมะวันเสาร์อาทิตย์ก็ไม่หยุดคุณเตือนใจหยุดก็มาทำรายการเพื่อที่จะนำธรรมะมาให้ท่านผู้ฟังฟังตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่มีวันหยุดให้ฟังธรรมะวันละครึ่งชั่วโมงนี่แหละฟังธรรมะวันละครึ่งชั่วโมงนี่แหละธรรมะคำสอนที่พระพุทธเจ้าได้ค้นพบเป็นธรรมโมนำมาบอกสอนต่อเพื่อให้ได้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะวินัยนี้ท่านผู้ฟังมีเรื่องราวที่จะให้เรามาศึกษาทำความเข้าใจค้นคว้าอยู่เยอะแยะมากมายเพราะว่าผู้สอนในธรรมะวินัยนี้เนี่ยคือพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยนะคือในศาสนานี้มีผู้สอนได้คนเดียวก็คือพระพุทธเจ้าเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายคนอื่นสอนไม่ได้นั่นคือหมายถึงทำหน้าที่ไปสอนเขาเนี่ยพระพุทธเจ้าทำหน้าที่นี้อยู่แล้วแล้วที่มานั่งพูดเปล่าๆนี่อะไรคือเอาคำสอนมาบอกต่อแต่ตามที่ได้สอนเอาไว้แล้วแล้วก็มาทำหน้าที่ในการทำสิ่งที่ได้ฟังนั้นให้มีความแจ่มแจ้งคอยมาเตือนมาบอกกันว่าอย่าเอาความรู้ที่ได้ไปเป็นงูพิษนะระวังตรงนั้นนะระวังตรงนี้นะอย่าเข้าใจผิดตรงนี้นะธรรมะอยู่ตรงนี้จี้ให้เห็นนะนี่คือมาทำหน้าที่ตรงนี้คำสอนนี้ท่านผู้ฟังมีข้อมูลเยอะแยะมากมายเพราะว่าผู้สอนของเราเป็นผู้ที่มีความฉลาดมากมีความรู้มากแล้วก็ไม่ใช่ความรู้ที่อยู่ในสมองเท่านั้นยังเป็นความรู้ที่สามารถใช้งานได้จริงก็เรียกว่าเป็นความรู้อันยิ่งรู้ยิ่งรู้รอบรู้ตลอดรู้ลึกนี่คือพระพุทธเจ้าของเราเป็นอย่างนี้แต่คือไม่ใช่ลักษณะว่าความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดรู้เยอะในสมองจำได้ด้วยสามารถนำความรู้ที่อยู่ในสมองนั้นมาใช้งานให้เกิดประโยชน์ในการที่จะดับความทุกข์ของตัวพระองค์เองด้วยสามารถนำความรู้ที่อยู่ในสมองนั้นถ่ายทอดบอกสอนกำหนดบทเพียรชนะออกมาให้คนอื่นได้รู้ตามได้ด้วยคือรู้เองด้วยรู้เข้าไปในใจด้วยยังบอกคนอื่นให้รู้ตามได้ด้วยมีความฉลาดล้ำตรงนี้แล้วก็ในธรรมะวินัยนี้อย่างที่ว่าท่านผู้ฟังมีเรื่องมีข้อมูลมีเหตุการณ์มีคำสอนต่างๆที่จะให้เรามาศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมมากมายเหมือนกับมหาสมุทรและที่มีทรัพยากรอยู่เยอะมีแก้วเพชรนิลจินดามีทองคำในอยู่ในมหาสมุทรนี้มากมายเช่นเดียวกันในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านผู้ฟังมีข้อมูลที่เราจะนำมาใช้ประโยชน์ได้เยอะอันนี้คือต้องการให้มองจากแง่มุมนี้คือบางทีเห็นทะเลก็โอ้กลัวมันใหญ่มันจะข้ามไปได้ยังไงแต่ไม่ใช่อย่างนั้นแต่ด้วยความใหญ่ของมันมันมีประโยชน์มากแต่เราใช้ประโยชน์จากตรงไหนได้เราเอาตรงนั้นแต่ถ้าเราจะพูดกว้างๆในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็มีเรื่องของศีลสมาธิปัญญาอันนี้กว้างมากๆละบางครั้งพระพุทธเจ้าก็ใช้เรื่องของคำว่ากองศีลแต่เพราะว่าศีลมันมีหลายอย่างเอามาจัดหมวดหมู่กองๆรวมกันเข้าเอาไว้ก็เรียกว่าศีลขันธ์นั่นคือกองศีลสมาธิก็เป็นสมาธิขันธ์ปัญญาก็เป็นปัญญาขันธ์มีหลากหลายเรื่องราวอยู่ในคำสอนของพระองค์เพราะฉะนั้นในทางคำสอนเนี่ยก็จึงค่อยๆต้องฝึกต้องทำค่อยๆกระทำไปในการค่อยฝึกทำกระทำไปเนี่ยก็เรียกว่าเป็นไปตามลำดับขั้นเราฝึกสิ่งนี้ดีแล้วเราก็ไปฝึกสิ่งใหม่ต่อไปให้มันดียิ่งขึ้นไหนที่เราได้แล้วก็ไม่ทิ้งทำให้มีความละเอียดรอบคอบมากขึ้นทำสองอย่างนี้ได้แล้วเราก็ไปทำอย่างที่สามอย่างบางคนอาจจะรักษาศีลได้แค่3ข้อนะข้อโกหกกับข้อกินเหล้านี้ยังไม่ได้ฮะเอาเราก็ค่อยฝึกค่อยทำไปในค่อยๆเป็นไปตามลำดับขั้นในกระบวนการที่ค่อยๆเป็นไปตามลำดับขั้นนี้นะมันก็เป็นเส้นทางแหละท่านผู้ฟังทางตรงนี้ก็เรียกว่ามรรคนะมอม้ารอเรือและเป็นรอหันแล้วก็คอควายแปลว่าทางแต่เป็นเส้นทางที่เราค่อยๆดำเนินไปดำเนินไปเพื่อให้ใกล้ถึงความที่จะพ้นจากความทุกข์ตรงนี้พระพุทธเจ้าจึง ช้ศัพท์คำนี้ที่เรียกว่าอุบาสกอุบาสิกาแต่วันนี้รายการธรรมารัปปรุณก็จะมาอธิบายถึงคำนี้แหละท่านผู้ฟังคำว่าอุบาสกอุบาสิกาที่เราเรียกกันอยู่ในปัจจุบันอันนี้คือจริงๆแล้วคำนี้ใช้มาตั้งแต่สมัยพุทธกาลนั่นแหละพระพุทธเจ้าเรียกเหล่าสาวกในธรรมะวินัยนี้ที่ไม่ใช่เป็นนักบวชเรียกว่าอุบาสกสำหรับผู้ชายผู้หญิงก็เรียกว่าอุบาสิกาคือจะเป็นลักษณะของผู้ออกจากเรือนบวชไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนก็มีภิกษุภิกษุณีใช่ไหมในธรรมะวินัยนี้แล้วถ้าเป็นผู้ที่ยังครองเรือนอยู่แต่ยังต้องมีกิจการงานยังมีเมียมีลูกมีผัวอยู่ยังต้องทำงานต่างๆหาเลี้ยงชีพยินดีทองและเงินแต่บุคคลเหล่านี้เรียกว่าอุบาสกอุบาสิกาซึ่งในคำว่าอุบาสกอุบาสิกาที่จะมาพูดถึงในคำนี้เราจะวิเคราะห์ศัพท์ที่เป็นภาษาบาลีเนี่ยก็มีท่านผู้รู้ท่านได้วิเคราะห์เอาไว้คำว่าอุบาสกหรืออุบาสิกาคืออุบาสกนั้นใช้สำหรับผู้ชายอุบาสิกานั้นก็ใช้สำหรับผู้หญิงเนี่ยเป็นคำที่ถ้าวิเคราะห์จากรากศัพท์แล้วคำว่าอุปะเนี่ยก็คือหมายถึงการเข้าไปใกล้เข้าไปหรือว่าใกล้ส่วนในคำหนึ่งที่ประกอบกันอยู่ในนี้ตามหลักของบาลีไวยากรณ์ต่างๆเขาก็จะมีการผสมกันการทำคำกันนั่นก็หมายถึงอาสนะมีรากศัพท์ของคำว่าอาสนะที่แปลว่านั่งอยู่ข้างในรวมความก็คือว่าเป็นผู้เข้าไปนั่งใกล้ในการปฏิบัติการกระทำของเราก็ให้มันใกล้เข้าไปใกล้เข้าไปกับอะไรใกล้เข้าไปเพื่อที่จะให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์แล้วที่มันยังไม่ใกล้เนี่ยมันไกลยังไงถ้าเราจะเปรียบเทียบระหว่างนักบวชนักบวชนี่ก็ต้องมีศีลมากกว่าคารวาสถูกไหมซึ่งถ้าเราพูดถึงศัพท์คำว่าคารวาสเนี่ยก็บ่งบอกอยู่แล้วว่าเป็นผู้ครองเรือนเป็นคารวาสเหมือนกับยังผู้ครองเรือนเป็นคฤหัสถ์ในคฤหัสถ์นี่ก็ผู้ครองเรือนคำนี้ชัดเจนยังมีบ้านมีเรือนอยู่ทีนี้คฤหัสถ์หรือคารวาสที่มีคุณสมบัติข้อนี้และข้อนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นอุบาสกอุบาสิกาคือถ้ายังเป็นคฤหัสถ์หรือเป็นคฤหัสถ์ที่ยังประมาทมัวเมายังไม่ได้เข้ามาใกล้ในทางคำสอนยังไม่ได้เข้ามาสู่ในทางที่จะพ้นไปจากความทุกข์ตามสถานภาพของตัวเองที่จะทำได้อันนี้ก็ยังไม่เรียกว่าอุบาสกอุบาสิกาคือถ้าคลองเรือนมันก็จะต้องมีความสุขของคนที่ครองเรือนเขามีการเช่นกินข้าวเย็นเช่นหาเที่ยวหาเล่นต่างๆใช่ไหมทีนี้ในความที่เราจะอยู่ครองเรือนแต่ท่านผู้ฟังที่ยังเป็นคฤหัสถ์ไม่ได้เป็นนักบวชยังครองเรือนอยู่เนี่ยเราจะมาเข้าใกล้ในทางคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็จะต้องมีคุณสมบัติต่างๆเหล่านี้แล้วไอ้ความใกล้เนี่ยนะมันก็ใกล้ไกลไม่เท่ากันมีคุณสมบัติต่างๆอย่างนี้ในข้อแรกพระพุทธเจ้าได้เคยอธิบายถึงคนที่จะมาเป็นอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยแน่นอนแหละว่าจะต้องมีศรัทธาแต่ศรัทธาในที่นี้ก็คือศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าในกรณีก็คือพุทโธนั่นเองมีศรัทธาในพุทโธมีศรัทธาในธรรมะคำสอนที่พระพุทธเจ้าประกาศเอาไว้ดีแล้วในที่นี้ก็คือศรัทธาในธรรมะเป็นธรรมโมมีศรัทธาในหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนที่ปฏิบัติกันอย่างดีนั่นไม่ใช่แค่คนเดียวแต่ว่าคนนั้นถ้าเขาทำดีคนนี้ถ้าเขาทำดีกลุ่มพวกนี้แหมมันดีมีศรัทธาตรงนี้ก็คือศรัทธาในสังโฆในศรัทธาในพุทโธธัมโมสังโฆอันนี้สำคัญนั่นเป็นเรียกว่ามีความศรัทธาคือถ้ามีความศรัทธาเพราะฉะนั้นในเรื่องของความศรัทธาเนี่ยมันก็จะเป็นเลเวลไม่เท่ากันละบางคนศรัทธามากศรัทธาน้อยก็จะแสดงถึงความที่เขาใกล้มากหรือใกล้น้อยนั่นคือไกลออกไปหรือใกล้เข้ามาหน่อยเนี่ยศรัทธาตรงนี้จะบอกได้อย่างที่สองคือเรื่องของศีลคือคนที่มีศรัทธาแล้วนะท่านผู้ฟังมีความมั่นใจมีความศรัทธามีความลงใจมีความเชื่อใจในการตรัสรู้ในคำสอนในการปฏิบัติดีเนี่ยเขาก็จะทำแต่พอมีการกระทำแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นที่จะสามารถนำมาปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้ก่อนเลยก็คือทำให้มันเป็นปกติอยู่ในชีวิตประจำวันของเราไอการทำให้เป็นปกติอยู่ในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยความปกติเนี่ยคือศีลนั่นเองแต่ก็จะมีการไม่ฆ่าสัตว์เป็นปกติ จะมีการไม่ลักทรัพย์เป็นปกติมีการไม่ประพฤติผิดในกามไม่แกล้งกล่าวเท็จไม่ดื่มสุราไม่ไรเป็นปกติปกติคนเขาดื่มน้ํากันแต่บุฟังไม่ได้กินเหล้าเป็นปกติปกติคนเขาก็พูดความจริงกันก็ไม่ได้พูดโกหกกันเป็นปกติเพราะฉะนั้นเรารักษาความเป็นปกติของเราตามคําสอนที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้นั้นในเรื่องที่เราสามารถจะนํามาใช้ได้ในชีวิตประจําวันทันทีคนที่มีศรัทธามีความมั่นใจแล้วจะมีการนํามากระทําให้มันจริงให้มันจังนำมากระทำให้มันอย่างจริงจังแน่วแน่แล้วก็จะปรากฏผลเป็นความปกติในการดำเนินชีวิตของเขาแต่บุคคลแบบนี้นะถึงจะเรียกว่าอุบาสกนะถึงจะเรียกว่าอุบาสิกานะถ้าไม่มีศรัทธาหรือมีศรัทธาน้อยก็มีความเป็นอุบาสกน้อยหรือไม่มีถ้าไม่มีศีลหรือมีศีลน้อยความเป็นปกติไม่เหมือนกับที่บอกไว้5ข้อนี้แต่ว่าปกติมันอาจจะเบี้ยวๆบ้างแล้วก็มีความเป็นอุบาสิกาน้อยคือหมายความว่ายังไกลอยู่ยังไม่เข้ามาใกล้ในทางที่จะดับความทุกข์ได้ยังไม่มาเข้าใกล้ในทางที่จะให้ถึงความพ้นให้ถึงความที่จะประพฤติพรหมจรรย์แต่คือแน่นอนฆราวาสไม่ได้ประพฤติพรหมจรรย์แต่ยังยินดีในกามจะมาให้งดกินข้าวเย็นบางทีมันก็ทําไม่ได้จะมาให้แบบหน้าสดไม่แต่งหน้าแต่งตัวซ่อมช่อบางทีก็ยังทําไม่ได้ยังไม่ได้ประพฤติพรหมจรรย์ในขนาดนั้นลักษณะที่ว่าหน้าสดลักษณะที่ไม่กินข้าวเย็นอันนี้คือว่าเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์แล้วก็ใกล้เข้ามาอีกศีลก็ดีขึ้นความเป็นปกติเป็นอย่างนี้แล้วนอกจากนี้คนที่เป็นอุบาสกเนี่ยเข้ามาใกล้ในแนวทางคําสอนของพระพุทธเจ้ามากขึ้นและมากขึ้นเนี่ยในเรื่องของศีลด้วยในเรื่องของความเป็นปกติในการดําเนินชีวิตให้อยู่ในแนวทางที่เรื่องของศีลยังเป็นผู้ที่เชื่อเรื่องของกรรมและไม่เชื่อมงคลตื่นข่าวคำว่ามงคลตื่นข่าวเนี่ยก็ตามกระแสท่านผู้ฟังปีนี้กระแสเรื่องอันนี้มันแรงมันดีก็ตามไปปีต่อไปเรื่องอะไรเดี๋ยวจะลองดูแต่ตามเข้าไปเนี่ยคือจะดูแต่เรื่องที่มันเป็นมงคลน่ะคือเห็นสิ่งนี้เวลานี้เป็นมงคลแล้วก็ตามเข้าไปแล้วก็บอกว่าลงท้ายด้วยเลขนี้วันนี้เป็นวันธงชัยก็ตามเข้าไปแล้วก็คือเอามงคลที่เห็นที่ได้ยินได้ฟังถือว่าเป็นมงคลความชีวิตฉันจะเป็นมงคลด้วยอย่างนี้อย่างนี้โดยไม่ได้มองดูเรื่องของกรรมอันนี้ไม่ถูกแต่ผู้ที่จะมาเข้าใกล้ในทางคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะเชื่อเรื่องของกรรมนะสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นเครื่องรึงรัดเหมือนลิ่มสลักที่ยึดโยงรถไปสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนนะท่องขึ้นใจเลยให้รู้เลยว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องของกรรมนะมันไม่ใช่ว่าเราจะเอามองดูแต่เรื่องมงคลแล้วก็ว่าอันนี้เป็นมงคลอันนั้นเป็นมงคลคิดว่าทําแล้วมันจะดีมันอาจจะดีก็ได้มันอาจจะฟลุกขึ้นมาได้อาจจะเป็นได้แต่มันก็มีเรื่องของกรรมที่คนที่เป็นอุบาสกคนที่เป็นอุบาสิกาเนี่ยเขาจะต้องมีความคิดว่ามันจะเป็นไปได้ด้วยสิ่งนี้สิ่งนี้นั่นคือไม่ได้ว่าจะเป็นไปได้ด้วยความที่เป็นมงคลที่เราได้วัตถุมงคลที่เราได้คิดว่ามันจะเป็นไปได้เพราะสิ่งนี้สิ่งนี้วัตถุมงคลที่เราเห็นฤกษ์มงคลเวลามงคลแล้วมันจะได้มีด้วยสิ่งนั้นสิ่งนี้เนี่ยมันไม่ใช่แต่ว่าเชื่อเรื่องของกรรมนั่นผู้ฟังไปเนี่ยนะตรวจสอบตัวเองด้วยนะแต่ว่าเราเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติของความเป็นอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยขนาดไหนนั่นเพราะว่าเป็นพวกนอกแนวก็มีพระพุทธเจ้าก็เคยบอกนะเป็นอุบาสกอุบาสิกาแบบเลวทรามนะไม่ได้เรื่องนะเป็นพวกนอกแนวนะคือคุณสมบัติต่างๆเราเนี่ยแบบพร่องไปนะไม่เต็มที่ขึ้นมาคือถ้ามีศรัทธาเต็มที่นะมีศีลเต็มที่เป็นผู้ที่เชื่อเรื่องของกรรมเต็มที่นะมีทิฏฐิที่ถูกต้องอันนี้คือมีความใกล้เคียงของความที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาขึ้นมานะใกล้เข้ามาแล้วนะใกล้ในทางที่จะพ้นทุกข์มากขึ้นนะแน่นอนเพราะว่าในความเป็นคารวะมันจะต้องมีกิจการงานมีการครองเรือนต่างๆใช่ไหมมันอาจจะทำเหมือนกับนักบวชนะถ้าเปรียบเทียบก็คือเหมือนกับสังที่มันขัดแล้วอย่างเงาอย่างขาวจั่วอันนั้นอาจจะทำได้ยากแต่อย่างน้อยก็ยังเข้ามาใกล้หน่อยนะใน3ข้อแรกตรงนี้ในเรื่องของกรรมนี่ก็สำคัญมากให้มีความเข้าใจให้ถูก หลายพวกที่เข้าใจเรื่องกรรมว่าเออนี่เป็นกรรมเก่ากรรมเก่าฉันรับหมดอันนี้ข้าพเจ้าพูดไปหลายรอบแล้วนะคนที่ฟังธรรมะปฏิบัติธรรมะเนี่ยอย่าไปเที่ยวพูดว่าอันนี้เป็นกรรมเก่าทั้งหมดทั้งสิ้นนั่นไม่ใช่คําสอนของพระพุทธเจ้าล่ะพอไม่เชื่อมงคลก็จะมาเชื่อกรรมพอเชื่อกรรมก็ไปสุดตรงอีกข้างหนึ่งก็ต้องระวังตรงนี้ด้วยแล้วบุคคลที่มีความมั่นใจความลงใจความเชื่อใจในคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเรื่องอะไรที่พระพุทธเจ้าสอนเขาก็จะทําตามปฏิบัติตามนะพระพุทธเจ้าว่าอันนี้ดีอันนี้ทําได้ก็ทําบอกว่าอันนี้ไม่ดีอันนี้ไม่ควรทําก็ไม่ทําเพราะฉะนั้นในการที่เขาจะทําอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นการสนับสนุนในสิ่งที่เป็นไปในทางคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นเลยนั่นจะมีความมั่นใจตรงนี้เพราะฉะนั้นการปฏิบัติของเขาเนี่ยเริ่มต้นเลยนะเรื่องที่ศีลถูกไหมที่เห็นได้ทางกายทางวาจาแล้วก็มีการทําการปฏิบัติที่มันค่อยๆมากขึ้นเพิ่มเติมขึ้นไปนะแสวงหาให้มากขึ้นเพิ่มเติมขึ้นไปความใกล้ของเราเนี่ยก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอันนี้ก็คือถ้าเราจะพูดก็คือว่าเป็นบุญที่มันจะเพิ่มขึ้นในตามทางคําสอนในตามทางคําสอนพูดง่ายๆก็คือว่าอะไรที่พระพุทธเจ้าบอกเป็นบุญเราก็ทําอ่ะคือไม่ใช่ทําบุญในสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนแล้วคิดว่าอันนั้นเป็นบุญนะเช่นถ้าเขาบอกคุณบูชาต้นไม้สิคุณบูชารูปเคารพนี้สิแล้วมันจะเกิดได้เป็นบุญเราต้องฟังดูดีๆนะท่านผู้ฟังเพราะว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นบุญเนี่ยเป็นมงคลเนี่ยคือการบูชาคนที่ควรบูชาแต่บูชาคนที่ควรบูชาเป็นบุญแต่ไม่รู้ละว่าต้นไม้หรือว่ารูปเคารพนั้นควรบูชาหรือเปล่าอันนี้เราก็ต้องดูอย่าไปคิดว่าอันนั้นเป็นบุญทั้งหมดเราจะต้องมีความเฉียบคมในเรื่องของคำสอนนี้อะไรที่มันจะนอกคำสอนนอกแนวไปเนี่ยก็อย่าทำแต่ถ้าทำคุณก็ไกลออกไปถ้าจะทำในแนวทางคำสอนคุณก็ใกล้เข้ามาใกล้ในความที่จะถึงความพ้นทุกข์ใกล้มาในความที่จะเป็นอุบาสกอุบาสิกาให้สมกับคำที่ว่าเป็นผู้เข้ามานั่งใกล้ในข้อนี้พระพุทธเจ้าก็พูดถึงการที่ไม่แสวงหาเกียรติบุญนอกคำสอนในอะไรที่ไม่ได้สอนก็อย่าไปทำอย่างนั้นคือถ้าเราดูเป็นข้อเป็นบทเลยไอ้ที่ว่าอย่าไปทำเนี่ยคือการผิดศีลอันนี้ชัดเจนละแต่บางส่วนบางจุดก็ไม่ได้บอกเอาไว้ว่าอย่าไปบูชานั้นอย่าไปบูชาอันนี้ไม่ได้พูดเอาไว้บอกแต่ว่าสิ่งที่ควรบูชาคืออะไรเช่นพระพุทธประธานพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะมารดาบิดาอันนี้ควรบูชาแต่เราก็บูชาตรงนี้นะตรงนี้ก็เรียกว่าทำในขอบเขตของคำสอนนะนี่เป็นอย่างนี้ถึงจะดีนะเพราะว่าคำสอนนี่มันเยอะท่านผู้ฟังในสมัยปัจจุบันนี้ก็ยิ่งปรุงแต่งพลิกผันเปลี่ยนแปลงไปตามสมัยนิยมก็ยิ่งเยอะกันเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาดูที่กรอบให้ถูกต้องเราจะใช้เรื่องมัดที่เห็นได้ชัดเจนก็คือธรรมะนี่ก็ได้แต่สิ่งไหนที่เป็นอากาลิโกถูกต้องตรงจริงตลอดการไม่เกี่ยวเนื่องด้วยการเวลาเราจะดูตรงนั้นก็ได้แต่เป็นการดูที่ขอบเขตในทางคําสอนว่าจะอยู่ในลักษณะไหนเพราะว่าสิ่งที่เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมะเนี่ยจะต้องเป็นอากาลิโกดูขอบเขตตรงนี้ได้นะซึ่งในขอบเขตของคําสอนให้เราทําอยู่ในตรงนี้นะอย่าออกนอกถ้าออกนอกแล้วมันจะหมึนมันจะไกลออกไปและแล้วก็ในข้อสุดท้ายของคนที่จะมีคุณสมบัติของความเป็นอุบาสกอุบาสิกานั้นก็ทําการสนับสนุนในทางคําสอนแต่คำว่าการสนับสนุนนั้นก็หมายถึงว่าการที่เราให้ทานนะบริจาคเงินทองหรือว่าปัจจัย4หรือการสนับสนุนในเรื่องอื่นๆใดๆที่เราทําได้นะเช่นการใช้แรงงานการไปรับส่งนะการทำความสะอาดหรือการช่วยงานอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นอาสาสมัครเหล่านี้อันนี้เรียกว่าเป็นการสนับสนุนนะซึ่งการสนับสนุนนี้แน่นอนก็ได้บุญด้วยแล้วก็เสริมเพิ่มเติมจากในข้อที่4ในข้อที่4นั้นคือพูดเฉพาะเจาะจงไปในเรื่องของการปฏิบัตินะในการปฏิบัติที่เราจะต้องเป็นไปในแนวทางคำสอนนะไม่ออกนอกขอบเขตของคำสอนในข้อที่5นั้นคือพูดถึงการที่เราจะสนับสนุนด้วยปัจจัย4หรือด้วยกําลังแรงกําลังกายอย่างใดอย่างหนึ่งในทางคําสอนนะในเรื่องที่มันจะเป็นไปในแนวเพราะฉะนั้นในการที่เราจะมาเป็นอุบาสกอุบาสิกานี่มีคุณสมบัติตรงนี้ท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นการเกี่ยวเนื่องด้วยบุคคลเนี่ยมันก็จะต้องมีนั่นคือตั้งแต่ข้อแรกละที่มีศรัทธาแต่ศรัทธาในหมู่ในหมู่ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าเราเผอิญไปอยู่ในหมู่ที่มันไม่ได้ปฏิบัติดีไม่ได้ปฏิบัติชอบเนี่ยทำให้บางทีเราไปแสวงหาเขตบุญนอกแนวแต่ที่ไม่ใช่คําสอนของพระพุทธเจ้า แล้วก็พาไปทําตรงนั้นตรงนี้ที่มันเบี้ยวๆเป๊ะๆออกไปคือแน่นอนบางทีพระพุทธเจ้าไม่ได้ห้ามไว้เป๊ะๆแต่ก็ไม่ได้บัญญัติไว้เป๊ะๆว่าต้องทําอย่างนี้มันก็นอกแนวเบี้ยวๆออกไปเราก็ต้องคอยดูให้ดีเพราะว่าความเป็นอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยมันจะทําให้เราเข้าใกล้มากขึ้นแล้วก็ใกล้สู่พุทโธธัมโมสังโฆเข้าใกล้สู่ความที่เราจะพ้นจากความทุกข์ได้นอกจากนี้ท่านผู้ฟังคนที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยการครองเรือนของเราไม่ได้อยู่อย่างหนาๆอยู่อย่างประมาทคิดว่าเราเก็บเงินเก็บทองรักษาเอาไว้อย่างดีคิดว่านั่นจะเป็นการรักษาตัวแต่นั่นไม่ใช่การรักษาที่ดีท่านผู้ฟังเพราะว่าบางทีไฟไหม้ได้ลูกทรพีมันเอาไปได้หรือว่าน้ําท่วมได้ตายไปก็เอาไปไม่ได้แต่ถ้ารักษาตัวของเราด้วยศีลแต่รักษาตัวของเราด้วยศรัทธาแต่การรักษาชีวิตของเราในความเป็นฆราวาสนั้นก็จะทำให้เราใกล้เข้าไปใกล้สู่ความที่จะพ้นจากความทุกข์อันนี้ชื่อว่ารักษาด้วยดีชื่อว่ามีการดําเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทการที่เราเข้าไปใกล้นี้การที่เรารักษาตรงนี้จึงใช้ศัพท์ที่เรียกว่าอุบาสกอุบาสิกาได้บุคคลที่มีทั้งศรัทธามีทั้งศีลแต่เป็นผู้ที่มีความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องของกรรมอยู่ในขอบเขตในแนวทางคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็สนับสนุนในทางคำสอนนี้ชื่อว่าเป็นผู้ที่เข้ามาใกล้ละอุบาสกละอุบาสิกาละเป็นอุบาสกอุบาสิกาชนิดที่ว่าเป็นยอดทีเดียวเป็นเหมือนกับท่านดอกบัวก็อยู่พ้นน้ำแล้วใกล้เข้ามาแล้วแต่ทีนี้ในเรื่องของระดับของศีลเนี่ยท่านผู้ฟังข้าพเจ้าก็อยากจะเพิ่มเติมตรงนี้ให้นิดหนึ่งว่าเรารักษาศีล5ดีแล้วได้แล้วเราจะเข้ามาใกล้อีกเราก็เพิ่มเติมเรื่องของศีลขึ้นไปเป็นศีล8ขึ้นไปนะซึ่งศีล8เราทําได้จังหวะไหนเราเพิ่มเติมเข้าไปในชีวิตของเราจะรักษาทุกวันพระหรือว่าอาจจะมีการมาปฏิบัติธรรมช่วงนี้มีการปฏิบัติธรรมก็รักษาศีล8ให้ดีอันนี้การปฏิบัติของเราก็จะค่อยๆก้าวหน้าขึ้นพระพุทธเจ้าแบ่งอุบาสกอุบาสิกาไว้เป็น2 ส่วนเหมือนกันนั่นคือส่วนที่ยังครองเรือนนะต้องมี5ข้อนี้ล่ะแล้วก็ส่วนที่มีการประพฤติพรหมจรรย์ก็คือเพิ่มมาในเรื่องของศีลจากศีล5ก็เป็นศีล8ขึ้นมาเพราะฉะนั้นในความละเอียดเรื่องของจากความเป็นปกติ5อย่างคือศีล5นี้นํามาเป็นความเป็นปกติ8อย่างมีการประพฤติพรหมจรรย์เพิ่มเติมขึ้นมาในเรื่องของศีล8เนี่ยความละเอียดมันก็ยังมีมากขึ้นไปนะเช่นการแต่งกายนะก็ต้องเปลี่ยนแปลงหน่อยล่ะหน้าตาตื่นมาแล้วล้างก็เรียบร้อยเลยนะไม่ต้องแต่งอีกในเรื่องของการแต่งกายนะก็แต่งกายให้มันเรียบร้อยดีงามสมกับเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์มากขึ้นนะคือแน่นอนฆราวาสบางทีก็ต้องสวยงามตรงนี้เว้าตรงนั้นรัดตรงนี้นะเปิดตรงนี้ปิดตรงนี้บ้างอันนี้ก็คือผู้ที่รักษาศีล5ยังหาความสุขในทางด้านนี้อยู่แต่ถ้าประพฤติพรหมจรรย์สูงขึ้นมาแต่เป็นลักษณะของศีล8นะใกล้เข้ามาอีกใกล้เข้ามาในการประพฤติพรหมจรรย์ใกล้เข้ามาในทางที่จะพ้นจากทุกข์มากขึ้นในเรื่องของเครื่องแบบการแต่งกายอะไรก็ให้มันรัดกุมมากขึ้นเหมาะสมมากขึ้นพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสถึงผู้ที่นุ่งขาวห่มขาวถ้าพูดถึงพระสงฆ์เนี่ยก็จะต้องปิดมณฑล3นะคือปิดลุ้มคอปิดสะดือปิดเข่านะก็จะต้องไม่รัดรูปเกินไปอันนี้ก็เป็นลักษณะของการแต่งกายอันนี้เราก็ดูตามความเหมาะสมแล้วท่านผู้ฟังนะคือบางทีรักษาศีล8ก็ได้ก็ดีแต่บางครั้งก็จะต้องไปงานไปอะไรใช่ไหมซึ่งการแต่งกายให้มันเหมาะสมกับการไปงานนั้นๆอันนี้ก็ตามสมมุติที่มันควรจะต้องเหมาะสมไปแต่คืออาจจะไม่ได้ง่ายเหมือนพระสงฆ์ล่ะอย่างข้าพเจ้านี่ไปงานศพก็จีวรเดิมเนี่ยไปงานแต่งงานแล้วก็จีวรเดิมเนี่ยไปเยี่ยมคนป่วยที่โรงพยาบาลก็จีวรเดิมเนี่ยมันก็ง่ายสําหรับความเป็นพระสงฆ์ก็ระดับนั้นแต่ถ้ายังอยู่ในสมมุติโลกของความเป็นอุบาสกอุบาสิกาบางทีก็จะต้องดูตามความเหมาะสมไปทีนี้อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าผู้ที่ยังครองเรือนอยู่เนี่ยมีความใกล้เข้ามาละใกล้ในทางคําสอนขึ้นมาแล้วเนี่ยครองเรือนอยู่แน่นอนบางทีมันต้องทํามาหากินแต่ทํามาหากินในการที่จะเลี้ยงชีพหาทรัพย์สินสมบัติอะไรต่างๆพวกนี้ซึ่งการทํามาหากินนั้นเราสามารถปฏิบัติ5ข้อนี้ไปได้ด้วยแน่นอนมีศรัทธามีศีลเป็นผู้ที่มีความเห็นถูกต้องในเรื่องของกรรมมีการปฏิบัติให้สูงขึ้นไปในตามแนวทางคําสอนนะสนับสนุนในทางพุทธศาสนาเนี่ยนะ5อย่างนี้เราสามารถที่จะทํางานไปด้วยได้นะฮะเลี้ยงชีพไปด้วยได้ทําสิ่ง5อย่างนี้ไปด้วยได้แล้วก็มีเพิ่มเติมในเรื่องของสําหรับอาชีพการงานนะคุณจะทําอาชีพอะไรก็ได้นะรักษาศีลได้นี้ ดีมากแล้วแล้วก็เพิ่มเติมขึ้นไปในสำหรับคนที่จะทำการค้าขายคือถ้าเรามีคุณสมบัติ5ข้อนี้เป็นอุบาสกอุบาสิกาแน่ละดีแล้วแล้วในการที่ถ้าจะไปทำการค้าขายเราก็ควรจะหลีกเลี่ยงไม่พึงกระทำในการค้าขาย5อย่างต่อไปนี้นั่นคือการค้าขายอาวุธการค้าขายสัตว์ในที่มันยังไม่ตายเนี่ยสัตว์เป็นค้าขายสุนัขค้าขายสัตว์ที่มันยังมีชีวิตอยู่นี่ข้อที่2ข้อที่3คือการค้าขายเนื้อสัตว์นั่นคือสัตว์ที่มันตายแล้วมีแต่เนื้อมันนี่คือข้อที่3การค้าขายน้ำเมาคือสุรานี่ข้อที่4ข้อที่5คือการค้าขายยาพิษอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่พึงกระทําแต่คำว่าไม่พึงกระทํานี้หมายความว่าถ้าเรามีอาชีพเหล่านี้อยู่มีการค้าขายอาวุธอยู่ค้าขายเนื้อสัตว์อยู่ก็คือไม่ว่าจะซื้อมาแล้วแปรรูปไปขายเนี่ยก็ถือว่าค้าขายเนื้อสัตว์เหมือนกันนะค้าขายน้ำเมาค้าขายยาพิษพวกนี้คือตัวเองอาจจะไม่ได้ฆ่าเองอาจจะไม่ได้ดื่มเองนะไม่ผิดศีลล่ะแต่ว่าขายให้คนอื่นนะสนับสนุนการฆ่าทางอ้อมพวกนี้ก็ควรจะหลีกเลี่ยงนะคำว่าหลีกเลี่ยงไม่พึงกระทํานี้ก็หมายความว่าถ้าคุณไม่ได้มีอาชีพการค้าขายพวกนี้แล้วก็อย่าไปคิดริเริ่มในการที่จะทำนะถ้าเราไม่ได้เปิดฟาร์มเลี้ยงสัตว์นะเราไม่ได้มีอาชีพนี้อยู่ก็อย่าคิดว่าจะไปทำถ้าเราไม่ได้ขายเนื้อสัตว์นะจะเป็นร้านอาหารที่ขายเนื้อสัตว์ก็ตามหรืออะไรต่างๆก็ตามก็อย่าไปเปิดเพราะนั้นจะเป็นการกระทําที่ไม่พึงกระทําแต่ถ้ากระทําอยู่แล้วพ่อแม่ฉันก็ขายสุรามาเอาฉันก็โตมาในร้านอาหารที่มีการค้าขายเนื้อสัตว์หรือว่าที่บ้านฉันก็เป็นฟาร์มอยู่แล้วเนี่ยแต่มีศรัทธาในทางคําสอนของพระพุทธเจ้าละรักษาศีลได้ด้วยแต่ไม่ได้ผิดแต่ว่าทําอยู่เป็นปกติอยู่เป็นประจําแต่ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็ให้คิดว่าเราจะเลิกทําเมื่อไหร่มีการที่จะเข้ามาใกล้ในทางคำสอนให้มากขึ้นนั่นคือแน่นอนบางทีอาชีพเราไม่ได้เปลี่ยนได้ปุ๊บปั๊บแต่หาจังหวะคอยดูท่านผู้ฟังในการที่เราจะดูให้ดีช่องทางในการที่ทำกินอย่างอื่นแต่ที่จะมาเข้าใกล้ในทางคำสอนแต่ถ้าเราจะมาวิเคราะห์ในเรื่องราวต่างๆที่ว่าเอ๊ะทำไมพระพุทธเจ้าถึงไม่ให้ทำนะไม่ให้อุบาสกอุบาสิกาเนี่ยไม่พึงกระทำในการค้าขาย5อย่างนี้เพราะถ้าเราดูในเรื่องของการค้าขาย5อย่างเนี่ยมันสนับสนุนการเบียดเบียนนะเบียดเบียนสัตว์โลกด้วยกันนี่แหละนะค้าขายสัตว์นะคุณขายสัตว์ทำไมล่ะคุณเพาะขึ้นมาทำไมเขาก็ต้องไปตายไงแต่คุณค้าขายเนื้อสัตว์เขาตายมาแล้วคุณก็สนับสนุนเขาเพิ่มดีมานด์คืออุปสงค์อุปทานในตลาดเพิ่มไปหรือว่าการค้าขายน้ำเมาการค้าขายยาพิษพวกนี้เราอาจจะไม่ได้กินอาจจะไม่ได้ใช้แต่มันก็สนับสนุนคนอื่นให้เกิดความประมาทให้เกิดความเบียดเบียนจึงไม่พึงกระทำนะอย่าไปเข้าไปใกล้พวกนั้นแต่ให้มาใกล้ในทางคำสอนให้มาใกล้ในทางที่จะพ้นจากความทุกข์ให้มาใกล้ในเรื่องของพุทโธธัมโมสังโฆเราทำได้อย่างนี้ท่านผู้ฟังแม่จะเป็นอุบาสกอุบาสิกาที่เรียกว่าเป็นอุบาสกอุบาสิกาแก้วแต่เป็นบุคคลที่มาในแนวทางคำสอนละครองเรือนอยู่ก็จริงแต่เป็นผู้ที่ไม่ประมาทและยังเข้ามาสู่เข้ามาใกล้ในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าบุคคลที่เป็นอย่างนี้ท่านผู้ฟังสามารถบรรลุธรรมได้เป็นหนึ่งในพุทธบริษัทที่ยอดเยี่ยมทีเดียวแน่นอนความเป็นคฤหัสถ์เราก็ทำงานทำการไปนะเราไม่ลืมหลงรักษาตัวของเราให้ดีตามนัยยะที่กล่าวมานี้เนี่ยเราเกิดมาชาตินี้ท่านผู้ฟังไม่เสียชาติเกิดเพราะอายุจากนี้ไปเราไม่เกินร้อยปีหรอกท่านผู้ฟังถ้าฟังต่ออายุ10ขวบอาจจะอายุ110ปีแต่ก็ประมาณนี้ประมาณ100ปีในช่วง100ปีเนี่ยถ้าเราดู100ปีที่ผ่านมาแล้วเนี่ยมันไม่ได้ยาวมากนะถ้าจะเปรียบเทียบดูเหตุการณ์สำคัญสำคัญเพราะฉะนั้นในช่วงเวลาที่ไม่ได้ยาวนานมากอะไรเนี่ยเรารักษาตัวรักษาใจก็รอให้ดีแต่ความสุขในโลกนี้มันนิดหน่อยเท่านั้นเองแต่เราสามารถที่จะมาใกล้สิ่งที่เป็นพุทโธธัมโมสังโฆทรัพย์ตรงนี้นะคุณธรรมตรงนี้มันมีค่ามากกว่าสิ่งที่เราจะไปหาความสุขทางตาทางหูนั้นอย่างมากมายแน่นอนแต่วันนี้ก็ได้นำเรื่องของคุณสมบัติของอุบาสกอุบาสิกาหมายให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนไฮโซก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร